أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، والله ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. مقصد سورة البقرة بيان سلور ومسلور، اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. سنچی صورت کی سلور مسئلے بیانی کے دارے کی صورت و سلور حصوں کی تقسیم دے اول ایسا سلا ایتون پائے کہ اول مسئلہ اثبات توحید دا ثابتے کہ اللہ بزاد کو صفات کیا ہوئے دو میسا 101-176 یہ اسم شبک ہویا پورے دو میسا کی اثبات رسالت دا ثابت ہے ہمیشہ اللہ د مخلوق د اصلاح د پارا پیغمبران را لګری چې دا سلسلہ په آدم علیہ السلام نه شروع شوی او پیغمبر علیہ السلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ختم شوی. پیغمبر علیہ السلام نه بعد بل پیغمبر نشته او نه راځي. دارنګي قرآن اخیری کتاب دی، دا شریعت اخیری شریعت دی. دین بعد نه بل شریعت راځي بل پیغمبر نه راځي. نن بدی نه وی چې کوم د پیغمبر علیہ السلام په طریقو کې وي، چې کوم د پیغمبر علیہ السلام طریقه وه، دارنګه کوم چې قرآن کې وي دین باغی، د هغې نه علاوه که یو سړی یو کار کوي او دین ورته وایي هغه به دین نه وي. درې میسا 177 نه 253 253 پورې په درې میسا کې بیان د جهاد فی سبیل الله، چې دا دو مسلې نه مني هغې سره جهاد وکړي، یا دا دو مسلې نه شي خولېدی بغیر د جهاد یا داسې مربت کېدی شي د دې درې میسې د مخکې سره، چې د دا دو مسلې هغه څوک بیانولی شي چې هغې کې د ځان د قربانولو د الله په لاره کې، یعنې د دې مسلو د پاره د ځان د قربانولو هغه همت وي، یعنې چې ځان قربانۍ دې دپاره هغه څوک دا مسلې بیانولی شي. او سلورم عیسا 254 ناخره پورې 225 متر اخره وایي کې بیان د انفاق فی سبیل الله، مال لګول، مالی قربانی پیش کول د الله په لاره کې. اول دوی سی بیان شوی دی. درېم عیسا په بیان د جهاد باندې شروع ده. د جهاد سلور مراتبو، جهاد مع نفس، جهاد مع شیطان، جهاد مع الکفار والمنافقین، او جهاد مع ارباب الظلم والمبتدعين. او بیا دا غي ديال لس کیسونه مو بیان کړو. دارنګي د جهاد درې منازل دي، ابتدائي، درمیاني او اخري. ابتدائي منزل د جهاد چې میدان جهاد ته وته نه مخکي مسلمانان وسکي. دویم د درمیاني منزل د جهاد چې میدان جهاد ته مسلمانان وځي ته مسلمانان وسکاري دی وسکي بیا. او د اخري منزل د جهاد چې د جهاد نه واپس شي میدان نه بیا به دی سکی د دې بسجي وځي. په دې صورت کې د ابتدائی منزل بیان کړي. د ابتدائی منزل د پاره درې خبرې ضروري دي. یو د مجاهد ټریننګ، د مجاهد تربیت، پښتو کې ورته مونږه د مجاهد هغه کلکوالی، دا کلکوالی دې نه مراد هغه د ټوپک یا نور ټریننګ نه دی، بلکې عقیدتاً او عملاً دیو جناد مجاہد سینی در پارے لس صفات بیان کر پر 177 یوسن او او یا کی یو آیت کی دو مجاہد اگر تربیت داغی در پارا بیانو کو لس صفات او اللہ بیان کر چدا لس صفتونا و مجاہد پزان کراولی پنزد عقیدی سر متعلق کو پنزد عمل سر عقیدی سر متعلق صفات چدا مجاہد پدا و صفات و عقیدہ راشی مجدن ابا بزدری وزدی یار به وجود درنه او دویم اگر رسید پیند صفات چې کوم د عمل سره متعلق دي د پاره بیانول چې د مجاهد په دې عملو کې نږدې نه به سستی وي ځکه دا دوه صفاتونه بوزدلی او سستی مجاهد جهاد ته نکړي د جهاد تر کار سو مدد ټریننګ کړی بدني لیکن چې د کیرې سستی د جهاد نه شي د جهاد کولې نشي دویما خبره د ابتدایي منزل د پاره چې ضروری ده هغه د ملک اصلاح ده اندرونی ملک دننه او خیار دشمن کوشش دا کوي چې په دشمن ته د هغه په ملک دننه حالات خراب کړي کوشي چې په ملک دننه امن وي مجاهد هر وخت جهاد کوي د عمر د اصلاح د پاره یو قانون القصاص من الظالم ظالم نه ظلم کړي چار سوګ دي دانه چیرې که زمونږ د ملک په شان دي چې زور اور دی نو دا غره لپاره قانون یو شان دي چې غریب دی دا غره لپاره بل شان دي قانون دی نه چې ظالم دی چر څوک دی وړوکی دی کلوې دی کمزور دی که زور اور دی خو چې ظلم کړي دا غنه دی قصاص واغستې خبره ده دویم قانون تقسیم الاموال بالقانون الشرعي مالونه دی د شریعت په طریقه تقسیم ځکه د ملک په امن خرابولو کې دا یو سبب دی چې هیڅ په طریقه د شریعت نه تقسیمیږي ځکه ضرور به زیات اخلي کمزورې با هغه ته بل ته ملاوي بیا به کمزور خپل حق حاصلولو کوشش کوي په دې سره د ملک امن خرابي دی جنگ شر دی درېم خبره درېم قانون تقسیم الاموال د حکم صوم له ارتباط النفس حکم د روزي د پاره د نفس کړل ځکه چې نفس شر فساد کوي نو په ملک امن نشي راتلی پوهشي چې نفس په شر باندې آماده یي چې شر پکې راغلی نو خامخا او بیا قتلونه کوي دارنګې نور فسادات به کوي خو چې نفس قابو وي نو په ملک به امن راځي په دې سره ولې ځکه چې نفس قابو وي نو دې شر فساد ته نشي طرف ته نشي پوهشي دیو جنا بل د روزي دی وی فائدې منوري چې بری کې د لوګي څنګه احساس سړي سره پوهي روزي یو بهتري یو عمل د نفس ته قابو کول دیو جنې حکم د روزي راوته بطور قانون او ضرورم قانون د عمل د اصلاح نه یاني ارتشاء رشوت دی بنشي کوم د چې رشوت چلیږي په عمل کې عمل نشي راته به دا او ذکر کړل درې میشي د جهاد فی سبیل الله آیت نمبر 190 کې القتال فی سبیل الله او دې شرطونه بیان کړل جهاد بکې او قاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا بیا د جهاد متعلق شوبهات داږي جوابونه وکړ 195 کې ترغیب ورکې انفاق دا مال لګول دي ځکه مال د جهاد سره لګول ضروری دي بیا د آیت نمبر 196 نه تر هدیانو بیان راوړل د پاره د ترغیب چې حدیثه یو عمل هغه دی چې هغه کې بدن کړي کې مال لګي چې هغه حج دی عمره دا نو هغې له خو روان هر وخت دی لیکن یو بل داسې عمل دی چې بایي کې بدن کړي کې مال لګي چې هغه جهاد دی نو هغه دې قلم ونه کړ هغې ته دې شا کړی ده بیا د حج متعلق مسائل بیان کړ د حجیانو تقسیم یې وکړ حاجي شقي حاجي سعید بیا د دواړو اعلی او ادنا درجه بیان کړه 208 کی 207 آیت کی بے ترغیب اور جہاد جو کرے جہاد کرے صرف زمون جو دہج نوم نہ دے بنے اسلام بلکہ اسلام نوم دے بے اسلام کی دن نہ کرے جہاد نوم دے یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کاف بے زجر اور کہ تیرے شیطان پر قدم باندھے روان دے فین زلل تم آیت نمبر 209 کی 210 کی تخویف ذکر کر دنیاوی او بے پاغی باندی مثال ذکر کر دے بنی اسرائیل آیت نمبر 213 کی نقطه د مشروعیت د قتال چې جهاد الله ول مقرر کړي. آیت نمبر 214 کی تجی ول کته دا وی چې زمون زودس کوما او زبلار سم جنن تا نبی ذات بهالات هغه ته جوړې سم چې مشران نو تیر شي هغه جهادونه کړی تکلیفونه تیر کړی او دا مسره مون زودس کې ته وای چې رزمات اخرت جنت وړه. بیا دا آیت نمبر 215 نه 215 آیت د کور د اصلاح د ابتدائی منزل دریم خبره د کور اصلاح داغي بیان شروع کړه. داغي نمون دو قوانین بیان کړی دي د کور د اصلاح. یو دا چې د کور مشر با په کور والا باندې مناسب خرچ کوي ځکه چې خرچ نه کوي نو بیا به خامخا که خزه دا که بچی دي هغې به بدزونه کېږي بددینه کېږي د مشر نه چېرې دی خو به مونږ خرچ نه کوي با به خامخا هغه غلا کوي په یو طریقه باندې به د پیسې وباسي او دی سره کور خرابېږي او چې خرچ پې کوي نو چا سا دېته چې هغې بیا غلا او داسې کوي. دویم قانون یې بیان کړ د کور د اصلاح. دویم حکم چې د کور مشر با مجاهد وي دی به کلکي تکړه بوي بهادر بوي ځکه چې دی بهادر نه وي خامخا پردې سړی برازي د کور مخې ته به ولوي پوه شي نو دارنګي ځکه هر سړی په کور کې لور خور شته دی نو کور ته به څوک په بد نظر باندې نه شي کده چې دی تکړه او مجاهد وي کلک. یسألونک عن شهر الحرام قتال فیه دا دریم حکم دے دکور دے اصلاح. دریم قانون دکور دے اصلاح یا دریم حکم دکور دے اصلاح چې دکور مشر با د ډېرې فائدې د پاره لږ نقصان کوي یعنی دا سې کار چې پای کې فائدہ ډېره ده معمولی نقصان هم پکشته دی تکلیف پکشته دی لیکن فائدہ ډېره ده نو هغه لږ نقصان به برداشت کوي خو ډېرې فائدې ته به سوچ کوي ځکه د کور مشر دی خامخا دې به ګوري چېره بهي د زمونږ فائده په څه کې ده دې کار کې نقصان لږ دی لیکن فائده ډېره ده. او دې دپاره مثال ذکر کوي په هغه میاشتو د عزت هغه شاه اشهر الحرم هغه څلور میاشتې د عزت چې هغه پیرنی میاشت محرم اوو میاشت رجب یو رسم دو رسم دل قعده او دل حجه دا سلور میاشت دی عزت دی چه دی عزت و مسلمانانو سره سره و کافرانو هم لازم دی دکه دا دو رسم میاشت دی طول دو پاره دی قوقات که کافر نبتون دا تا ملوی چه اغا دی لحاظو نکی ولی کافر دی نو مسلمان به د دې لحاظ کوي د دې میاشتو چې په دې کې وا جنگ نه کوي حمله باندې کوي په چا باندې که کافر حمله وکړي په تا باندې نو بیا ته جواب ورکوي چې د ځان د دفاع د پاره کوشش وکړي کنه نو په دې میاشتو د عزت کې جنگ نه روا دی وای شي دغه هغه لږ نقصان دی لیکن بل طرف ته که سوچو کی که ته دغه وخت کې د میاشتو ډېر کې جنگ نه کې نو نور نقصانات یې پیدا کی خیال کوی آئندہ پوهشي یسألونک عن شهر الحرام تپوس کی تانه دا خلق عن شهر الحرام عبارت میاشتو د عزت کې یسألونک تپوس کی تانه دا خلق عن شهر الحرام عبارت میاشتو د عزت کې قتال فی تبو سکی قتال فی د جنگ کول په دې کې چا په دې کې جنگ کول شته یا نه جنگ په کیسه خبري کول او د پیغمبر قتال فی کبیر جنگ کول په دې کې کبیر هم لوی ګناه دی لوی ګناه دی کوئی شي یعنی تبو سکړه چرا دې کې جنگ خکار دې که بد کار دې ګناه دې کنا کوئی شي جواب هو د پیغمبر قتال فيه کبیر جنگ کول په دې کې لوی ګناه دی کوئی شي یعنی په دې کې جنگ سخر کار نه دی پیغمبر پوی دی یعنی دا جنگ کول دا غ نقصان دی پیغمبر پوی دی دا جنگ کول پدی کی لوی گناہ دے نو لوی گناہ نقصان دے دا کنو گناہ کو نقصان دے کوئی شی لیکن قبل طرف تا سو چکی کتا جنگ نکے پدی کی کوئی شی نو نور ادا سے خبری دی چاگر مسلمانان اللہ زیاد نقصان ورکی بیا لکا وَسَدُّنْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ او بندول دا اللہ دا لارنا یعنی دا اللہ دا کتابنا سبیل اللہ دا اللہ دا کتاب وَسَدُّنْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ او بندول دا دا کتابنا دا اللہ دا لارنا دا اللہ دا کتابنا لکا دا اللہ دا رسی کے دے خدا اللہ کتاب دینا وَسَدُّنْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ دا رنبے نقصان دے خان سیدہ قل قتال فیہ کبیر وہ پیغمبر جنگ کول پدی کی لوی گناہ دے یعنی گناہ لوی ادا چھ بس سو پدی میاں سو دے عزت کی جنگ کئی خو لیکن بل طرف تا دا نقصانات دیو گورا وَسَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ او بندول دا اللہ دلارنا کوئی شی کتا جنگ نکے پدی میاں سو دے میاں سو گئی لی تا مقابلہ نہ کی جن نہ کی دے کفار سره کافر بل باندي راشي کتا ځان نسبت جوړ کړی او ته جن نہ کی کافر بل باندي حملو کی او ته وې جره زو خو خسرای مزه خو زمیاں شو عزت خیال ساتم او کافر بل باندي راشي او زور اور بشي د باندې بیزتی بدلو کی د استا استاد خلی استاد نونو د خويندو اوشي او بل داغی نغت نقصان چندال دا دین نبادی منی کی دا اللہ دلارن دا اللہ دا کتاب نبادی منی کی چو سنگ پازادے سے لگیا ہے دا ببیانی گو رہے وَسَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ او بند اول دا اللہ دلارن دا اللہ دا کتاب نا دا یہ رخص ایک اولی پر پدے مانی وَقُفْرُمْ بِهِ دا دویم دا دویم نقصان دے کت جنگ نکے وَقُفْرُمْ بِهِ او کفر پا اللہ باندے دا اللہ پا کتاب باندے دا اللہ پا کتاب باندے کوشی یعنی خلق با کفر تواوڑی کافران بیکی دنا وَقُفْرُمْ بِهِ او کفر پا اللہ باندے دا اللہ پا کفر پا اللہ دا اللہ پا کتاب خلق با دا اللہ دا کتاب نواڑی دا اللہ یعنی ملحدین بیکی کفر تا بیواڑی کافران بیکی کوشی کغت لوی نکی والا خوبا کی کنا تربیت پیدا سیو کی خبر زیکی وَقُفْرُمْ بِهِ او کفر پا اللہ باندی کوش درم والمسجد الحرام او وَسَدُّنْ عَن مسجد الحرام دے کوش او بندول دا مسجد حرام نا مسجد حرام نا مراد گولے جمعتون دی خطول آغاو کی مسجد حرامو یعنی خلق بد جماعتن نمونی کی تاسو پورے چپکم دیکھے کافران پا مسلمانانو غالب شیوی دی دا غزے دا مسلمانانو حالو گوئے لکر لئی مثال دا فلسطینو گوئے کوئی دارنگی پا سپین کی دا مسلمانانو چکم اغا پیندشپک سو وکال حکومت ترسوے لاخرین دا مسلمانانو دا غزے حالو گوئے داغی جماعتونا کوئی داغی اگا جماعتونا داغی نسو جرشی بھی دی مسجد قرطبہ چورتوئی چی داغی نا یو قسم لا عجائبگر شرشوئے دے باغی کسو کی عبادت نشی کو لیلان کے اگا دا سی جماعت تے چی پا عجائباتو کی رازی چی کم دنیا اگا عجوبی دی باغی کے عجوبہ دا یو ناشنا طریقہ باندے دا غوخ باچھا مسلمانہ نجوڑ کرے دے تقریباً صدری زرستنی بکی دی 3000 تقریباً مام خیال 3000 پکڑے آدی تاگے آگا پیدا دے چکمی دی چنن دنیا خلق کل تزی انگریزان او ٹول خلق رازی او اغجومات تل نوزی او داگے آگا نمائش او داگا تبوری شیرا کدا پسر طریقہ جوڑ شوئے نننا آغازے کے جمعتنا لگا مسجد قرطبہ هغه یو عجایب ګر جوړ شوی دی او خلک دې داګه تماشا کوي سره جمعه کې به پای کې عبادت کړه نو دغه حال به بیا سره د جمعتون چې کافر د باندې راغې او حمله د باندې وکړه او ته چیرې ته خوشبر کې موږ خو جواب نه ورکوم ځکه دا خو د عزت نه استری کړه نو غیر بیا په دې جمعتون کې د عبادت نه کړی چې لکه سم چې اوس کې نقصان یې ډېر دی جنگ کول خو کار نه دی په دې میاشتو کې خو لیکن بل طرف ته نقصان وګوره والمسجد الحرام او بندول د مسجد الحرام نه ایندا الله د جمعتون نه و اخراج اهله او ایستل د اهل د دې د مسجد الحرام د جمعتون منه د دینا اکبر د لوی ګناه ده ایندا الله پنځ د الله و اخراج اهله او ایستل د اهل د دې جمعتون یعنی مطلب چې کوم د جمعتون والا دي دغه مسلمانان د جمعتون اهل لا خلل دي کنه و اخراج اهله او ایستل د اهل د دې جمعتون منه د دې جمعتون نه جمعتنا د مسجد الحرام نه اکبر عند الله ډېر لوی ګناه دی پنځ د الله باندې دا ډېر لوی ګناه دی وشي دا ډېر لوی ګناه دی چې د جمعتون اهل خلق دا به د جمعتون نو وشته شي که کافر د باندې مسلط شو هغه اهل خلق تر کوم د جمعتون نه بیا به جو باسي هغه موحدین هغه پرس نو کاغی په کې بیا بیره ځان کې نه ول د خپلې طبي خلق به پکې کې نه دا یې څلورم نقصان کته جنگ نه کې پدې میاشتو کې نو هغه د جمعتونو چې کوم حقدار خلق دي هغه موحدین هغه پرس چې هغه حق بیانې د الله د رضا هغه به دې اومیستې شي هغه نه حق خلق هغه بدعتیان مشرکان اول خو که جمعتونه یې دلته پرېغوستل نو که پرېږدي او که کافر د باندې مسلط وو نو هغوی به هغه سړی په هغه ځای کې کېنئ چې د هغوی د تبي هغه مشرکان بدعتیان به پکې ناست وي پوه شي یا غزبرګان به پکې ناست وي چې هغوی سره د مونځ او اودس مسلې به کوي او نه به جهاد ویلی شي نو مسله به د جهاد کولی شي نه به قرآن چا ته ښودلی شي ولی کافر خو بری خفه کېږي کنه دې وجنې مسلمانان د قرآن نه لرې ساتلي په مختلفو طریقو سره و اخراج اهلي او ایستل د اهل د دې د مسجد الحرام منه د دېنا اکبر عند الله ډېر لوی ګناه دی پنځ د الله دا یې څلور نقصان شو سپیزم والفتنه دو اکبر من القتل فتنه په معنا د شرک او شرک ډېر لوی ګناه دی من القتل د قتل کې تار نه د جنگ نه او شرک ډېر لوی ګناه دی د جنگ نه یعنی ته خو وایې چې را په دې میاشتو دې کې خو جنگ یره دا خو کار نه دی کنه ځکه د دې خو عزت دی دې میاشتو د دې خو به عزت کوم وي دا خو به جنگ کول ښه نه دی خو لیکن کته دا کې ته سوچ کې لیکن بل طرف ته شرکیات خو دي کافر راضي نو کافر خو سفر کار خو نه کوي کنه کافر با خپل کفریات شرکیات خوري پوه شي نو بل طرف ته نقصان غټ داده چې شرکیات کفریات خوري او په دنیا کې عذابو ناراضین د دې شرکیات او کفریات د وجه نه دې مشرکان او بدعتیان د وجه نه د کفارو د وجه نه ځکه دای په ځمکه بوج دی دا ګوره دا خو تاسو اوري چې د بلمال سړي څومره بد سړي په کور والو باندې نه ده او تاسو پته ده چې په کور کې یو بلمازي داغې د بلمازي څومره بد اثر راځي په کور باندې په کور کې په افرادو باندې اثر راځي په مال حال باندې اثر راځي په بچو راځي وای شي نو ته سوچ کوي چې ټول ملک ساده کفار د مشرکان دي داغې په لاس کې دای په پنجه کې په باغ ملک کې وخیر راشي وای شي والفتنه اکبر من القتل او شرک ډېر لوی ګناه دی د جنگ نه یعنی مطلب جنگ کول ښه کار نه دی په دې میاشتو کې پوه شي چېرې په دې کې خري کونډي کېږي ماشومان یتیمانان کېږي پوه شي وینې پکې تویږي خو لیکن بل طرف ته دا سوچ وکړه چې دا نقصانات دي څومره دي او غټ نقصان چې شرک خورېږي په دې معنی کافر برادیو هغه بشیر خوري کفریات بخوري خپل بیان ولا یزالون اوس دا بیانې چې وای دا جهاد کول ګوره ستا مجبوری ده مسلمانا دا ستا مجبوری ده ګوره دا ستا صدقه نه دی کوئی شکل جهاد کول ستا مجبوری ده خدا کی وجه بیانې خیال وکړي ولا یزالون او همیشه بیدا کافران ولا یزالون او همیشه بیدا کافران یقاتلونکم جنگ بکی تاسو سره دا مشرکان کافران ولا یزالون او همیشه بیدا کافران یقاتلونکم جنگ بکی تاسو سره حتا یرد حتا تلوی پوری یردوکم چه واڑی تاسو واپس کی تاسو ان دینکم دی دین ساسونا این ستاو کچری وسی ورسیدت طاقت یو شته خبر د خیال وکي یعنی دا کافران به دی به همیشه کوشش کوي ولا یزالون همیشه به دا کافران چې جنگ وکړي تاسو سره تر دې پورې چواړې ته واپس کی تاسو واړې تاسو د دین ساسونه ان ستاو کچره وسه ورسید یعنی کده دې کافرانو پتا باندې وسو شو نو تر دې پورې به تاسو سره جنگ کوي چې دې ایمان نه اخلاص کړي ته خبرې ته خیال وکي نو کته جنگ نکې کته jihad نکې مسلمانا کافر درازي او د ایمان نه اخلاص نه کته اخلاص نه کیستا په بچو باندې لګیا دي کوشش کوي نن سبا تاسو پوری کړه مو دا نن سبا وخت کې د زمونږ د مسلمانانو د بچو د کشرانو دا غي د دین نه خبرتیا دا غي نه دین د دین معلومات دا غي څومره دي خپل اندازه والے تاسو د دې اندازه وای خپل بچی ځان سره کې بل بهر نه خپل بچی ځان سره کې نه وي تاسو دا کیسوم را د دین نه تاسو خبر یې وای شي قران مو وي کیسوم را تاسو د دین نه خبر یې خپل کشران یا دا خپل خورینا اوریلونا دا ځان سره کې نه وي د دین له تاسو کې د دین په حواله سره تاسو په دې اندازه وشي شرا لیکن داغه نه علاوه بیا دا ما شمانو نا دنیاوی ته پوښتنه وکړي وایي د فیسبوک ته پوښتنه وکړي دا رنګ د یوټیوب ته پوښتنه وکړي د دمانو ته پوښتنه وکړي چې د دیوخ کې پلان کې خو دم کم یو دی چې غاني وایي فلمونه کوي د دې ته پوښتنه دی وکړي او بیا د دین حواله سره ته پوښتنه وکړي تاسو به دې واضح فرق معلوم شي دارنګي زمنګ د تاریخ مشران چې کوم دي زمنګ د مسلمانانو پیغمبر اسلام زکه د نبی اسلام نوم به ورته زبدا یو خو ګمان وکم د صحابو نمونه با کې دې شي زما په خیال باندې د خلفاو نمونه ورزي چې کوم دا سرور دي د دین الهه د یو صحابي چنا کې هم صحابني باندې مشهوري لکه د خپل کشرام نه داغي د پوسو کا وایي لکه عام خلکو په ذهن کې اوس مثال زتا څو نه تاسو کوم د ملابت کول او پولیس باندې نه دا زمونږ د افسوس دا زمونږ د پاره ده صرف نه چې څار مون زو په کې ځان هم شاملو کوئی شي نو ډېر د افسوس خبرې کړه مونږ د خپل مشرانو نه ځان نه خبر کړی زمو مشران څنګه کوئی شي نو څه خبره تاسو دې تجربه کې تاسو په تو لګینو کافر لګیا دی هغه خپل کوشش کوي په مختلفو طریقو سره کاغد سوشل میډیا په ذریعه دی فیسبوک او داسې جنہ د موبایل په ذریعه تاسو ګرین سبا د موبایل دو جنہ څومره لوی نقصان دی ماشومان ته دا غي هغه ذهن ګګه په خواري کې څومره خلکو هغه با دا غي ذهن با کولاو یعنی مطلب حافظه خوي نن ماشومانو حافظه ذهنونه کمزور شو دې موبایل د وجه نه دې ژوند نه وري ته دا دې ځکه د ماشوم ذهن کمزوري د ماشوم ذهن کمزور دی دې موبایل دا شوا نه دا دارنا دا د ماشوم ذهن لا کدارنګي د دې هغه سیګنلی چې کوم راځي او دا د ماشوم په ذهن باندې اثر ورته د ماشوم ذهن کمزورې کوي دا خلاصه کې چې ماشوم خلا مثال پیدا دی او دارنګي ګرځي را ګرځي کله چې ماشوم د مور په خېټه وي او زنانا چې کوم یو عمل کوي کدا زیات عمل د قران د تلاوت کوي د ذکر اذکار کوي او کدا عمل د موبایل د استعمال کوي چې کوم عمل دا زیات کوي داږي اثر به ماشوم راځي تاسو اکثر واوري یا ماشوم ورکوټ هم ماشوم دی وي د قران سورتونو ورته یاد دي دا ولی دا اصل کې دا ماشوم مور په وخت د حمل کې چې کړي ماشوم بخیدو دی زیاتره تلاوت کړي د قران یا حفظ مثال قران یاد کړو د قران تلاوت به کو دا دا ماشوم په ذهن باندې دماغ باندې ورغلي او اثر کوي دا دی یو قسم له خوراک دی کار او به سره غاني بجاني وي مثال زنانا او موبایل استعمال کې غاني بجاني اوري ګوري نو هغه اثر پر راځي په ماشوم باندې تاسو دې وګوري تجربه وکړي نو کافر کوشش دا کوي چې دا د ایمان نه واړی خلاص کی او ته چې کافر نه دو سره جنگ نکو ولا یزالون او همیشه به لا کافر نه قاتل نکو جنگ به کوي تاسو سره حتی ته دې بور یردوکم چې واپس کی تاسو واړی تاسو دې دین تاسو نه اینی صدا او کچری واسو رسید کچری طاقت او رسید او مایر تدې منکم او وری خام قانون وری او مایر تدې منکم او څوک چې واوري د تاسو نه مرتد شه مرتد څه دوی چې واوري د دین اسلام بریدي او مایر تدې منکم او څوک چې واوري د تاسو نه واوري د تاسو نه ان دین دې دین پر نه فیمت نو مرشه دې او هو کافر او بلا سال کی دیو کفر کوم کې انکار کوم کې یعنی کافر شه دین اسلام یې پرې وسته او مایر تدې منکم او څوک چې واوري د تاسو نه دین دې دین پر نه فیموت نو مرشه دے پدا سیال کی جدیو کفر کون کے فا اولائی کا ندا کسان حبیتت آمالوں برباد یمون ندری فی دنیا پا دنیا کی والآخر و باخرت کی دنیا کی چغسا عمل کرو اجی سمر عمل کرو اگا عمل لار تباہ و برباد شو او آخرت کی آجر نمحروم دے فا اولائی کا حبیتت آمالوں ندا کسان برباد یمون ندری پا دنیا و آخرت کی و اولائی کا اصحاب النار او دا کسان جهنم یادون فیا خالدون دوی به پدې کې همیشه ان الذین آمنوا بجکا کسان ایمان راوړ آمنو بالجهاد مسله او ایمان راوړ په جهاد مسله د جهاد منلا چې جهاد بکوم کوجی چې کلم جهاد راوي جهاد بکوما ان الذین آمنوا بجکا کسان چې ویمن مسله د جهاد ایمان راوړ په جهاد یعنی د جهاد مسله ومنلا چې جهاد بکومه که جهاد راغی ولذین هاجروا هاجرو چې هجرت یو کو د پاره د جهاد جهاد پراله دا په عمل باندې حمله وشوا او جهاد پراله یو ځای د پاره هجرت وک ولذین هاجروا چې هجرت یو کو د پاره د جهاد هجرت یې شو کو یعنی خپل بچی بوت لن داسه زیتا چې باغزه کې امنو او غزه کې خپل بچی خزه بچی پر وصل وجاهدوا فی سبیل الله او جهادو کو پلار د الله کې یکا د افغانستان خلک بچی را وسر زیتا او واپس لاړ بیا جهاد لا خوش د نظام خلاف ان الذین امنو بشکا کزان چی مان راول په جهاد باندې چر جهاد بکوما او هغه سان چې دې د کو د پاره د جهاد خپل خزه بچي بوتل دار امن تا وجاهدوا فی سبیل الله او جهاد کو بلار دا لګ بیا لاړ واپس جهاد ته پان اولائک دا کسان یرجون رحمت الله دی امید ساتي تم ساتي د رحمت دا الله کوئی شي دی دا الله د رحمت امید او تم ساتي چې الله او بدی مهربانی کی والله غفور رحیم مهربانی صدا چې الله یې دنیا و آخرت کی کامیاب کی جو دې عمل اجر ته ملاو شي او جنت الله ورکی والله غفور رحیم او الله دې بخون کې مهربان یسالونک عن شهر الحرام قتال فی تبوس کې دان راکل کوبارہ ته میافی عزت کی قتال فی جنگ کول پدی کی وا وقت قتال فی کبیر وا جنگ کول پدی کی لوی گناہ دے وصد عن سبیل اللہ او بند او د الله دلانه د الله د کتابنا وکفر بی او کفر کول په الله باندې ول مسجد الحرام او بند او د مسجد الحرامنا جمعهتنا و اخراج اهلی او ایسل دا اهل دا دی مسجد حرام منو دا دینا اکبر و عند اللہ دلوی گناہ دے پلیز دا اللہ والفتنہ دو اکبر من القتل او شرک دلوی گناہ دے دا جنگ نا دا جنگ کولنا اے مطلب دا قتل و قتال نا شرک دل گناہ دے ولا یزالون او میشہ بیدا کافران یقاتلنکم کہ جنگ با قیتا سر حتا یردوکم تردیق بولی چھ وار ایتا سوان دینکم دی دین سا سنا انی ستاو کچر و سیو رسید ومن یرتدین منکم او سوکی واق دستا سنان دینی دین خپل نئیل مرتد شا فیمت نمر شده و هو کافرون و دا سیال کی چی دیو کفر کون کے کافرون اولائی کا حبیدت اعمال اوم ندا کسان برباد شو ملن دینی دنیا واق برباد دی یا برباد شو دسن میں رشی ندا کسان برباد دی امول ندی پو دنیا و آخرت کے و اولائی کا اصحاب النار او دا کسان جہاں نمیانون فیا خالدون بی بی بدی کے ہمیشہ ان اللذین آمنو بشکا کسان چیمان راوڑ پا جہاد چی جہاد بکو واللذین آ کسان حاجو چی جلت دیو کو دپارا دا جہاد و جاہدو فی سبیل اللہ او جہادو کو پرا دا اللہ کی بیا لار جہادو کو اولائی کدا کسان یا جون رحمت اللہ دی امید ساتی در رحمت دا اللہ دی مہربانی دا اللہ واللہ غفور رحیم او اللہ دی بخون کے مہربان